nadużywać. Szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W trójce do trzeciej mówiliśmy o wypożyczalni drzewek choinkowych. Każdego roku setki tysięcy drzewek idą pod topór, by na 2-3 tygodnie ozdobić nasze mieszkania i wypełnić je przyjemnym zapachem. W naszej szerokości geograficznej najpopularniejsze są świerk pospolity i jodła pospolita. W naturalnych warunkach drzewa te potrafią żyć nawet 300 lat. Niestety po ścięciu temperatura i brak ukorzenienia powodują, że te drzewka usychają wręcz na naszych oczach i kończą na śmietniku lub w najlepszym wypadku w piecu. Alternatywą może być idea wypożyczania bożonarodzeniowego drzewka, by nie zmarnować rośliny i poczuć magię świąt. Pomysł nie jest nowy, ale u nas jeszcze niestety mało popularny. O wypożyczaniu choinki na święta i wzrastającej ekoświadomości Przemek Cięgotura. Słyszała pani o wypożyczeniu choinki na święta? Zastanawialiśmy się z mężem nad tym i to jest mega fajny pomysł. Jeżeli ktoś się szykuje do wypożyczenia drzewka. Romuald, Wdowiak, Centrum Ogrodnicze, wypożyczalnia choinek. Rejestruje wcześniej taką chęć właśnie na stronie internetowej i w momencie, kiedy przyjeżdża po to drzewko, płaci pełną wartość. Już choinka kupiona? My mamy sztuczną. Ja chciałam żywą. Ceny zaczynają się od 57 zł w tym roku akurat, tak? To jest za świerk pospolity do metra wysokości. Kończą się nawet na 360 zł. Ja ją kupiła. Ładnie pachnie. No. Kiedyś w zasadzie to były dwa gatunki. Doktor Katarzyna Marciszewska, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Albo mogliśmy kupić świerka pospolitego, albo mogliśmy kupić jodłę pospolitą. Dziś ta paleta jest szersza. Jodełka, sosenka, świerczek. Sosenka. We wskazanym czasie, czyli to jest zwykle tuż po Trzech Królach, przyjeżdża klient do nas z choinką i dostaje zwrot ekwiwalentu 1/4 wartości choinki. Ostatni raz prawdziwe drzewko. Mam dosyć sprzątania igieł. Dzieci zwłaszcza nadają imiona choinkom. Niestety w tym roku będzie plastik, mam małą córeczkę, więc ciężko. W pierwszym roku, kiedy się wypożyczyło około 40 choinek, no to było tak, że w następnym roku ludzie mogli wypożyczyć nawet tą samą choinkę i sprawdzić, jaka jest różnica, znaczy kto szybciej rośnie, dziecko czy choinka. Jodła jest szlachetniejsza niż świerk? Tak, bardzo, tak. Bardzo. Kiedyś, proszę pana, jodła to był rarytas. A świerk to opadnie, no. Jak będzie bez wody. Na pewno dobrze, prawda, żeby końcówka pnia, żeby była najlepiej w jakimś wilgotnym piasku zanurzona. No i możliwie, żeby w pomieszczeniu nie było jakoś za bardzo przegrzane, bo to oczywiście no, skraca życie. Zawsze jodła, świerka raz kupiliśmy, ale jakoś tak nie nam się spodobało. Igiełki w dywanie. Tak. Na pewno dużo ładniej pachną, ale mają ostrzejsze igły, więc kują. Czasem do ogródka można wsadzić. Odbiła? Tak, miała takie zielone jakby pędzelki. Cieszę się, że jest coraz więcej takich pomysłów, które nie są oparte na chęci posiadania. I to jest alternatywa dla tych, którzy walczą pomiędzy tradycją a takim poczuciem, że coś tu nie do końca jest halo jednak. Myślę, że to jakiś urok, no ta choinka wtedy się nie marnuje i dalej sobie żyje, prawda? Szkoda wyrzucać, bo to jest zawsze taki smutny koniec tej choinki. Tematem zajął się nasz reporter Przemek Cięgotura. A państwo słuchają w Trójce audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między Dniem a Dniem. Już za chwilę na zegarach w całej Polsce pojawi się godzina piąta, a w trójkowym studiu przy mikrofonie pojawi się w audycji Synth Pop Michał Kirmuć. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy m.in. o tym, czym w rzeczywistości była Gwiazda Betlejemska oraz o świątecznych prezentach. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. W Trójce przed południem będziemy mówić m.in. o spektaklu Jasełka w reżyserii Mariusza Laskowskiego w wykonaniu międzypokoleniowej grupy teatralnej Plemię. O 13:00 zaprosimy na naszą specjalną audycję Murem za polskim mundurem. To tylko niektóre z propozycji Trójki na dziś, na piątek, 24 grudnia, jak mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę zacznie budzić się ten dzień, na który wszyscy czekaliśmy cały rok. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, a jutro święta, no i pojutrze też. Piątek póki co jeszcze przed nami. Mimo wszystko życzymy Państwu owocnego dnia i tradycyjnie żegnamy się tymi słowami. Miło było z Państwem nie spać.